wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Spelers en supporters van Royal Antwerp steunden Mark Overmars. U weet wel, die man die jarenlang dickpics stuurde naar vrouwen, snel wegging bij Ajax en zijn heil over de grens zocht. Zijn schorsing is overgenomen door de FIFA. Er werd een spandoek opgehouden met de tekst: Overmars voor altijd achter je. Dat lijkt mij bij Mark Overmars ook verreweg de veiligste kant. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Het laatste nieuws hoort u zometeen uit Oekraïne van Michiel Driebergen. En een opvallend besluit. Een maand lang mag er niet gevist worden in de Golf van Biscayen om de dolfijnen te beschermen. Literatuurrecensent Thomas de Veen komt. We gaan praten over schrijfster Anje Daanje, die vandaag de Constantijn Huygensprijs kreeg. En natuurlijk de maandelijkse biografierubriek Een Leven in Letters. Hans Renders las een biografie over keizer Caligula. Die wordt algemeen beschouwd als een gekkie. Maar klopt dat wel? Zometeen meer over het opgeven van DeSantis, maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 21 januari. And like I said, she was okay, but she is not presidential timber. She's not of the timber. Volgens Donald Trump is zijn enig overgebleven republikeinse concurrent Nikki Haley niet uit het presidentiële hout gesneden. En hij zegt dat zij ook niet populair is omdat er niemand komt kijken bij haar campagnespeeches. Wow. You know, when she comes here, she gets like 9 people. Hij vindt zichzelf wel populair. We got a lot of people in this room. This is an all-time record. Trump verweet Haley dat zij verantwoordelijk was voor de beveiliging van het Capitool tijdens de bestorming in 2021. You know, Nikki Haley is in charge of security. Het bleek dat Trump Haley verwarde met Nancy Pelosi. Haley denkt daarom dat Trump een beetje in de war is. These things happen because guess what? When you're 80, that's what happens. You're just not as sharp as you used to be. Ze heeft nog een voorbeeld. He said multiple times that he ran against President Obama. He didn't run against President Obama. Ze maakt zich zorgen over een presidentsrace tussen Biden en Trump. Do we really want to go into an election with 2 fellas that are going to be president in their 80s? Verder met voetbal. Bij de wedstrijd Vitesse-Feyenoord gebeurde iets opvallends. Oh, er breekt een deel van het publiek breekt het fanatieke vak uit op zoek. Denk ik naar Feyenoorders die op de tribune zijn. Verslaggever Andy Houtkamp zag het ook. Het zijn weer de bekende bivakmutsjes. Die zijn doorgebroken uit de tribune. Het leek gevaarlijk, maar het viel mee. Ongekend hoe makkelijk die supporters daar kunnen komen. En ook hoe makkelijk ze trouwens weer terug worden gedreven. En die vond daar iets van. En nu rennen ze terug, de helden. Ik weet niet wat voor statement ze willen maken. Maar het is natuurlijk weer bezopen van die stomme zwarte capuchonnetjes en bivakmutsen. Hou ze vast en zet ze vast. Maar Andy was nog niet klaar. Het spel is natuurlijk weer onderbroken door deze waanzinnige eencellige. Nog meer sport. Voor het eerst in een lange tijd wonnen voetbalclub PSV en wielrenner Mathieu van der Poel een keer niet. Dan merk je dat het gevoel na afloop universeel is bij Van der Poel en PSV-trainer Bos. Het is jammer natuurlijk, maar het is jammer dat het nu geëindigd is. De reacties leken wel heel erg op elkaar. Ah, uiteraard win ik liever. We hadden natuurlijk liever gewonnen. Tot slot nootmuskaat. Het ging deze week veel over de Nootmuskaatstraat in Amsterdam. Eerst werd deze straatnaam uitgelachen. Nootmuskaatstraat, waar woon je? Nootmuskaatstraat? Nee, ik woon in de Peperstraat. Gaat hem toch niet worden? Daarna werd de straatnaam geschrapt. Vanwege het bloedige VOC-verleden dat aan de handel kleeft, was er namelijk iets mis met de nootmuskaat. Ja, die kan er natuurlijk niet zoveel aan doen. Mensen zouden zich gekwetst kunnen voelen. Oh god, wat erg. Ja, je kan het heel ver drijven natuurlijk. Het slaat nergens op. Het blijkt dat demissionair minister Jetten op dezelfde lijn zit. Ik heb dit artikel ook even twee keer moeten lezen. Kijk, ik snap dat je over sommige straatnamen in Amsterdam de discussie voert. Ja, dat snap ik ook, maar nootmuskaat. Bij het kruidenrekje al dit te gaan toepassen, vond ik ook een beetje overdreven. Dus de nootmuskaatstraat, dat moet volgens mij prima kunnen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het kruidenrekje laten we met rust. Clemens Peters, wat staat er in de kranten vanmorgen? Ja, daar gaan we even naar kijken. Minister Adema wil van Brussel een speciale status voor de Nederlandse landbouw, omdat we zo'n vruchtbaar gebied zijn. En het in deze tijden van internationale spanningen en oorlog handig kan zijn om als Europa zelf ons voedsel te produceren. Kan het wel, zo'n uitzondering op de regel, vraagt Trouw zich af. Nou en of, schrijft de krant. Uitzonderingen die rekening houden met de speciale situatie in een land zijn er volop in de Europese regelgeving. Malta bijvoorbeeld jaagt op tortelduiven en kwartels en vangt ze ook levend, hoewel die dieren in de Europese vogelrichtlijn een beschermde status hebben. Vanwege de unieke ligging van Malta en de culturele gewoonte daar is een afwijking toegestaan. Een derogatie heet dat in het Europees. Netbeheerder Tennet wil het aantal vogels dat het leven laat tegen stroomkabels naar beneden hebben, schrijft Trouw. Nu vliegen elk jaar 800.000 tot 1 miljoen vogels tegen een hoogspanningslijn aan, vooral ganzen en zwanen. Deze week begon Tennet een proef tussen Dodewaard en Ede. Met een drone hebben installateurs daar flapjes aan de stroomverbinding gehangen. Fireflies heten de markeringen, vuurvliegjes. Die hangen als een soort kerstballen in de stroomlijn. Tennet hoopt dat het aantal slachtoffers met maar liefst 90% naar beneden gaat. Kunstmatige intelligentie staat in het middelpunt van de belangstelling, maar één aspect is wat de Volkskrant betreft nog onderbelicht. Het kost veel stroom en dus veel data en dus veel geld. Een plaatje met AI maken vreet net zoveel stroom als het opladen van je mobieltje. ChatGPT heeft het zelf nog niet zo door. Als je hem of haar vraagt hoeveel water hij verbruikt, zegt hij: niets natuurlijk. Ik ben tenslotte digitaal, dus ik heb geen water nodig. Het antwoord van iemand die geen water drinkt, maar wel elke dag doucht. Want het koelen van de computers die alle opdrachten aan ChatGPT moeten verwerken kost omgerekend heel veel liters per vraag of opdracht. Na bijna 100 jaar staat het nog steeds in de top 10 van best verkochte bordspellen. Mensen ergen je niet. Zaterdag waren de Nederlandse kampioenschappen en de Telegraaf was erbij. Met maar liefst 256 deelnemers, onder wie tweevoudig kampioen Bob Herrebout. Vol vertrouwen staat hij weer aan de start. Mijn tactiek, die kan ik niet prijsgeven, want dan win ik niet meer. Maar ik durf wel te zeggen dat ik de beste methode heb om 6 te gooien. Blijkbaar is er toch iets misgegaan, want Bob wordt in de eerste ronde weggespeeld door Sanne. Is het misschien toch een kwestie van geluk? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, uit Amerika, u hoorde het misschien net al, kwam vanavond het bericht dat Ron DeSantis afhaakt als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Goedenavond, Marieke de Vries in Washington. Goedenavond, Mieke. Ja, er is nog maar één voorverkiezing geweest in Iowa. Waarom stopt hij nu al? Ja, en hij zegt ook inderdaad dat dat met die caucus in Iowa te maken heeft, waar hij ver achter Trump als tweede eindigde. Hij zegt: ik zie geen manier meer om de nominatie nog naar me toe te kunnen trekken. Hij investeerde daar miljoenen met zijn Never Back Down campagne. Hij reisde alle 99 counties af, omdat hij dacht, als een conservatievere versie van Donald Trump die conservatieve staat wel voor zich te kunnen winnen. Nou, toen dat niet gebeurde, heeft hij dus blijkbaar zijn knopen geteld en was de uitkomst dus: we do have to back down. En de vraag is alleen waarom hij zo lang gewacht heeft. Hè? Gisteren zei hij opeens al zijn afspraken voor de zondagochtend tv-shows af. En ja, nu deze boodschap. Er zou achter de schermen contact zijn geweest tussen zijn campagne en die van Trump. Dus wie weet heeft dat er wat mee te maken. Want in die videoboodschap waarin hij zegt terug te treden, zei hij er meteen bij dat hij Trump zou steunen als hij de genomineerde wordt, ondanks de felle aanvallen die hij toch de afgelopen maanden van Trump te verduren heeft gehad. Ja, en is Trump hiermee nu eigenlijk nog zekerder van de nominatie? Nou, dit is in ieder geval heel belangrijk voor Trump. Want het is altijd zijn doel geweest die Republikeinse nominatie zo snel mogelijk zeker te stellen voordat die rechtszaken tegen hem echt van start gaan, die een rol zouden kunnen gaan spelen in de publieke opinie natuurlijk. En voor Super Tuesday, begin maart. Nou, nu is het dus een tweestrijd geworden tussen Nikki Haley en hem. En dat komt hem heel goed uit. Nu kan hij al zijn pijlen op haar richten. Je hoorde het hem eerder al doen aan het begin van deze uitzending. Ja. Hij loopt in de peilingen al ver op haar voor, hoor, in New Hampshire. 15 punten. Het ligt ook voor de hand dat de meeste kiezers die op DeSantis wilden stemmen nu naar Trump gaan, omdat ze allebei recht op het Republikeinse spectrum staan. Terwijl Haley een meer gematigde kandidaat is, maar er zijn in New Hampshire ook wel veel onafhankelijke geesten en ook Republikeinse kiezers die nu al zeggen never Trump. Dus die kan Haley misschien ook nog wel naar zich toe trekken. Ja, en als ze in New Hampshire niet wint, dan is het voor haar ook over, toch? Nou, daarna komt natuurlijk nog haar thuisstaat, South Carolina. En wat ik een beetje verwacht is dat ze New Hampshire nog ingaat, waar ze redelijk in de peilingen staat, hoor. Ze heeft daar een behoorlijke vooruitgang gemaakt in de peilingen. Ze heeft een inhaalslag gemaakt. Dus ja, de grote geldschieters achter haar, zoals de organisatie van de Koch Brothers, die hopen nog steeds op het wonder van New Hampshire. Ze heeft dus inderdaad ook die miraculeuze stijging in de peilingen gemaakt. Maar het ziet er niet naar uit dat dat genoeg is om in de buurt van Trump te komen. Na New Hampshire dus nog haar thuisstaat, ja. South Carolina. Waarschijnlijk wacht ze dat nog af voordat zij waarschijnlijk ook de handdoek in de ring gooit. Okay. Maar je weet maar nooit. Nee. Dankjewel, Marieke de Vries. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Hey Joe, was dit van Willy DeVille. Contact nu met journalist Michiel Driebergen in de Oekraïnse stad Dnipro. Dag Michiel. Dag Mieke, goedenavond. Hoi. Is het nieuws van vandaag maar even. We hoorden berichten over aanvallen die door Oekraïne zouden zijn uitgevoerd. In Donetsk, dat door Rusland wordt bezet, zouden 25 doden zijn gevallen bij een beschieting. Tenminste, dat zeggen de Russen. Heb jij een overzicht van wat daar is gebeurd? Nee, eigenlijk niet. Er komen geen onafhankelijke journalisten daar, in dat gebied. Dat gebied dat door Rusland is bezet, wel Oekraïns gebied. Ja, ik heb wel echt gruwelijke beelden gezien. 25 doden zouden er zijn gevallen, meer dan 20 gewonden. Gebeurt overigens niet zo vaak, hoor, dat er in die stad zoveel doden vallen. Het kan een afzwaaier zijn geweest. In de Oekraïnse media lees je er gek genoeg toch niet zo heel erg veel over. En als je er iets over leest, dan gaat het erover dat er morgen in New York in de VN-veiligheidsraad gesproken wordt, onder andere over Oekraïne. En Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, is aanwezig. En in de Oekraïnse media, voor zover ik dat kan zien, wordt vooral gespeculeerd dat Rusland zo'n aanval nodig zou hebben. Dat het een soort vals flag zou zijn. Ja, we weten het niet, maar het waren gruwelijke beelden. Ja. Het is echt oorlog wat dat betreft. Ja, want Oekraïne zou ook met drones in de buurt van Sint-Petersburg, en dat is echt iets van 900 kilometer verder, gasproducent Novatek hebben bestookt en een gastank in brand hebben geschoten. Dat is toch ook bevestigd, of niet? Ja, inderdaad. Al gaat dat bevestigen, dat gaat met dit soort aanvallen, als het inderdaad door Oekraïne zou zijn gedaan, dan gaat het eigenlijk altijd met bronnen rondom de regering, rondom de veiligheidsdiensten. Die bronnen, de BBC heeft die bronnen en de Financial Times heb ik gezien ook. Er zou een soort speciale operatie zijn van de Oekraïnse veiligheidsdienst. Dit zou de logistiek van het Russische leger significant bemoeilijken, zeggen die bronnen dan. Maar Zelensky bijvoorbeeld, president Zelensky, die zegt daar nooit zoveel over. Dus wat dat betreft wordt het officieel nooit opgeëist. Maar hier lijken de Oekraïners toch wel trots op te zijn. Al gebeurt dat een beetje achter de schermen, zeg maar. Ja. Maar inderdaad, spectaculair. Petersburg is echt ver van Oekraïne af. Dit is wat dat betreft wel een record in afstand. En het zou ook economisch een klap betekenen voor Rusland. En dat wordt dus in de media wel enthousiast ontvangen, begrijp ik, hè? Zeker. Ja absoluut. Ja. Maar goed, die incidentele militaire successen betekenen niet dat die Oekraïnse bevolking het beter heeft, hè? De afgelopen week liet de VN weten dat dit jaar 40% van de Oekraïners, ongeveer 15 miljoen mensen, afhankelijk is van humanitaire hulp. Jij reist veel rond in die buurt van het frontgebied. Wat merk jij daarvan? Ja, het gaat inderdaad om die hele brede regio rond het front. Het gaat om, dat front is 1000 kilometer lang. Mieke, moet je je voorstellen. Mm. Kijk, ik was in een plaatsje Kurachova. Dat is een kilometer of 20 van het front. Ja, dat is een plaatsje waar een elektriciteitscentrale is en een fabriek. Maar die zijn allebei kapotgeschoten door de Russen de afgelopen weken. Dus recentelijk. Dus werk is er eigenlijk niet. En ik was in het zogeheten cultuurpaleis. Dat hebben eigenlijk alle steden en stadjes in Oekraïne. Een soort centraal punt in Sovjet-stijl gebouwd, zeg maar. Ja, vroeger vonden er allerlei culturele activiteiten plaats. Maar nu zijn het eigenlijk de kernpunten voor humanitaire hulp. Vooral gepensioneerden heb ik gezien. Enkele honderden kwamen daar samen toen ik daar twee dagen geleden was. Ja, daar wordt dan water uitgedeeld, maar ook verwarming. Allerlei dekens, kussens. Want die elektriciteitscentrale ligt plat. Dus er is vaak geen stroom. Dus er is veel behoefte aan warmte. Er is ook behoefte aan water, want het water dat werkt ook niet meer zo goed. Omdat het waterstation, verdeelstation, dat ligt in het gebied wat nu in de Russische handen ligt. En wat ook opvallend was, Mieke, dat er werd cola uitgedeeld. Drinkwater is heel erg duur. Water uit de kraan kun je eigenlijk niet gebruiken. Je kunt het zelfs als je het kookt niet. Dus kolen werd uitgedeeld, maar dan heb je in ieder geval iets te drinken. Heb je in ieder geval iets wat energie geeft. En dat zie je eigenlijk in die grote gebieden in Oekraïne, dat cola een soort van redmiddel is. Dus ik zag hele pallets met cola worden uitgedeeld onder die oudjes eigenlijk de afgelopen dagen. Maar in Coca-Cola kun je niet wassen. Nee, zeker. Dat is echt een probleem, hoor. Omdat het is een soort technisch water wat uit de kraan komt. Zo noemen ze dat. Nou, daar kun je je kleding mee wassen. Daar kun je jezelf ook mee wassen. Maar het is vaak zout of het is vaak zandig. Dus wassen is ook heel erg lastig. Hygiënische middelen zijn ook heel erg duur. Als er dus geen werk is en als je moet leven van een klein pensioentje en als het inkomen eigenlijk niet meer komt, dan is dat eigenlijk niet te doen. Dus ja, wat dat betreft, wassen is ook een probleem. En die middelen worden dus ook uitgedeeld bij die humanitaire hulpposten. Ja. Generen mensen zich die je spreekt? Ja, zeker. Kijk, ik denk voor veruit de meeste Oekraïners is natuurlijk het gaan naar een humanitaire hulpplek. Ja, is net zo'n schaamte als dat bij ons zou zijn. Hè? Maar ja, die mensen die kunnen daar eigenlijk. Ja, naar de voedselbank, daar praat je eigenlijk liever niet over. Maar in Kurachev, dat plaatsje waar ik was, zou zelfs 90% gebruik maken van die humanitaire hulp. Het is inmiddels bijna gewoon geworden. Maar je ziet eigenlijk mensen in chique jassen, bijvoorbeeld in bontjassen. Hè, het is natuurlijk koud, dus mensen dragen dit soort jassen in mooie mutsjes, mooi opgemaakt. En die zie je dan die gang maken. Eigenlijk het enige waar ze zich de straat voor opwagen. Want het is 20 kilometer van het front, het is ook nog gevaarlijk. Er wordt geschoten af en toe op die stad. Ja, om naar die humanitaire hulp te gaan. En dan zie je ze eigenlijk toch. Ja, het is niet voor de gezelligheid dat ze daarheen gaan. Hè. Ze gaan niet voor de sociale contacten. Het is eigenlijk, men schaamt zich ervoor. Maar ja, men zegt ook, als je hier een beetje rijst of boekweit krijgt, dan heb je wat geld over om misschien wat aardappels of worstjes te halen op de markt. Ja. En dan valt er toch nog een beetje te leven in ons stadje. Komen die groenteren vooral uit het westen? Die Coca-Cola wel, lijkt mij. Wel. Ja, zeker. Dat zeker. En eigenlijk zie je dat het. De overheid heeft eigenlijk geen budget. Een groot deel van het budget gaat natuurlijk naar het leger. Gaat natuurlijk naar die oorlogsvoering. Dus budgetten voor sociale zorg, voor armenzorg is er eigenlijk niet meer. En je ziet eigenlijk lokale actievelingen, zag je ook in dat stadje, een lokale medewerkster van het Rode Kruis had contacten in het buitenland. En je ziet eigenlijk de aanvoerder die is van die cola, maar ook van bijvoorbeeld verwarming, kacheltjes en zo, en ook brandstof voor die kacheltjes, dat hij dankzij haar contacten met buitenlandse hulporganisaties en natuurlijk met het Rode Kruis, ja, wordt dat aangevoerd naar haar stadje. Maar het hangt heel erg van lokale actievelingen af. Kijk, de politie is er wel en de reddingswerkers zijn er. En die dichten dan ramen bijvoorbeeld als er weer gebombardeerd wordt. Dat doen ze wel. Ze zijn heel erg actief. Maar budget hebben ze eigenlijk niet. Dus wat dat betreft, de VN roept dus ook op aan de leden van de VN, de landen die daar lid van zijn, maar ook aan de private sector, om te doneren voor Oekraïne. Want de winter duurt nog wel echt wel lang, hoor. Ja. Nou ja, 40% van de bevolking moet het dus hebben van die humanitaire hulp het komend jaar. En als die oorlog nog langer doorgaat, en daar lijkt het wel op, dan zal dat percentage waarschijnlijk alleen omhoog gaan. Ja, zeker. Dat kan wel eens oplopen tot 50-60%. Kijk, als er geen werk is, dan is het natuurlijk sowieso lastig. En als dat front zich uitbreidt, dan wordt het ook lastiger. Ja, ik sprak een vrouwtje die ook een klein vrouwtje, oud vrouwtje, die met haar hondje samen woont in een klein kamertje, wat ze dan nog slaagt te verwarmen tot een graad of 14, 15. Zij zei ook van ja, februari en maart, die twee maanden, die zullen ons, mij en mijn hondje, martelen. Maar dan, ja, dan breekt toch de lente aan. In april hoop ik dat het weer wat warmer wordt en dat de groente ook weer opgroeit in mijn tuintje. En dan kan ik misschien zelf ook weer wat doen om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ja. Een mooi, maar ook heel somber beeld. Dankjewel, Michiel Driebergen. Hooverphonic was dit met Boomerang. Frankrijk verbiedt vanaf morgen een maand lang bijna alle commerciële visserij in de Golf van Biscayen. Aanleiding is het hoge aantal dolfijnen dat verstrikt raakt in netten, sterft en aanspoelt op de Franse kust. Fleur Visser is dolfijn- en walvisecoloog van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom komt dat verbod er juist nu en maar één maand? Dat verbod komt juist nu omdat ze met name in de wintermaanden over de afgelopen periode, eigenlijk al sinds 2017, echt een piek zien in het aantal strandingen en ook in het aantal bijvangsten. En is daar een verklaring voor? Ja, dat komt waarschijnlijk doordat gewone dolfijnen, die hebben eigenlijk een verspreidingsgebied over een groot deel van de Noord-Atlantische Oceaan. En dat die in de winter meer naar de kust trekken, zoals dichter onder de kust in de Golf van Biscayen trekken, om daar te forageren, om daar hun prooi te vangen. Want daar zijn dan meer vissen in dat deel van het jaar? Nou, dat is niet speciaal duidelijk, maar het is waarschijnlijk wel zo dat ze hun prooi bijvoorbeeld volgen, of dat er in andere gebieden op dat moment minder te halen is. We weten niet precies hoe het proces in elkaar steekt. We weten wel dat ze daar zijn in de winter en dat ze waarschijnlijk achter prooi aan gaan. Hoeveel dolfijnen sterven er jaarlijks voor die Franse kust? Het wisselt per jaar, maar het zijn er toch wel tot in de duizenden per jaar, tot maximum tot nu toe berekend van ongeveer 6400. Dus echt een significante hoeveelheid dieren. Ja, dat is hoeveel per dag? 20 of zo per dag. Ja, precies. En moet ik dan denken aan hele grote dolfijnen? Is het een specifiek soort? Ja, het gaat in dit geval om gewone dolfijnen. Het is niet de enige soort die daar in de bijvangst voorkomt. En dat gewone dolfijnen, dat zijn eigenlijk de, wat we denken, de meest voorkomende dolfijnsoort op aarde in geval van aantallen. Zijn er wel becijferd dat er wel 6 miljoen dieren zijn. En ze komen ook in hele grote groepen voor. Er kunnen honderden dieren in een gebied zitten. En dat kan ook, als dat overlapt met zulke grote groepen, met ook een gebied waar veel visserij is, kan het natuurlijk ook leiden tot op dat moment ook hoge bijvangst. Ja. Nou heb ik begrepen dat dolfijnen slimme dieren zijn. Hè? Er zijn best veel voorbeelden van. Dus zijn ze dan niet zo slim dat ze die visnetten kunnen omzeilen? Ja, nou, ze zien ze niet altijd. Of ze kunnen ze niet altijd waarnemen. Met name bijvoorbeeld 's nachts jagen ze met geluid. Ze gebruiken sonar, oftewel echolocatie. En die echolocatie is niet altijd in staat om terug te kaatsen tegen die netten. Dus dan 's nachts kunnen ze die netten niet waarnemen. En overdag ook niet altijd. Want het is vrij dun materiaal. En ze zijn vaak ook bezig. Ze zijn in grote groepen aan het fourageren. En dat kan het zijn dat ze het gewoon niet opmerken of niet tijdig opmerken. Ja. Zegt u, het is een goede maatregel die Frankrijk nu neemt? Nou ja, in dit geval door een gebied af te sluiten van visserij neem je natuurlijk de oorzaak weg van de bijvangst. Dus het zal de bijvangst zeker reduceren in die periode dat het dicht is. Dus deze maatregel gaat die dolfijn echt wel beschermen? Er is een advies gemaakt door de ICES, dat is International Council for Exploration of the Seas. En dat is een organisatie die doet veel onderzoek naar exploitatie van met name van visserij. En daar zijn werkgroepen en die kunnen een bepaalde casus adviseren. En wat zij hebben geadviseerd in dit geval is eigenlijk een stop van minimaal 4 maanden. Mm-hmm. En het hele jaar door gebruik van pingers, dat zijn kleine apparaatjes die je op netten vastzet en die geluiden maken die dolfijnen en andere en zeehonden bijvoorbeeld afschrikken. Zodat ze niet in de buurt komen van die netten. Maar dus het is een deelmaatregel eigenlijk die is ingesteld. Ja, dat advies is dus niet overgenomen. Een uitsluiting van visserij is natuurlijk echt best wel een grote maatregel. Met gevolgen voor ook voor de visserij. Dus het is wel echt wel degelijk een significante maatregel die genomen is. Maar het kan natuurlijk altijd meer. Ja, nou ja, die vissers die staan natuurlijk op hun achterste benen. Ja. Dat is logisch. Maar dat is logisch. Misschien dat die op een of andere manier gecompenseerd worden, maar dat weet u misschien niet. Ik weet wel dat ze gecompenseerd worden, maar ik weet niet in welke mate. Of dat volledige compensatie is of maar een deel. Ja, nou ja, dit is dus wel een doorbraak. Ik keek vanavond naar het journaal en daar zag ik dat pinguïns in Zuid-Afrika, die hebben dan weer last dat ze te weinig vis kunnen eten omdat dat weggevangen wordt. Dat daar ook wordt overwogen om een verbod in te stellen. Dus kennelijk is er wel een soort kentering gaande in deze wereld. Dat er andere besluiten worden gevallen. Ja, ja. Er beginnen inderdaad hier en daar dit soort besluiten door te sijpelen. Met name in gebieden of op plekken waar we zien dat het waarschijnlijk echt wel op populatieniveau invloed gaat hebben. Dus dat we echt wel duidelijkheid hebben dat er minder van deze soort kunnen gaan voorkomen. Of dat er hele specifieke populaties zijn die onder grote druk staan. Ja. En die echt beschermd moeten worden omdat ze anders steeds kleiner worden. Ja, dat was bij die pinguïns in Zuid-Afrika het geval. Maar goed, even nog naar die dolfijn. Hoe gaat het in zijn algemeenheid met de dolfijn? En wat is de grootste bedreiging? Is dat de visserij? In zijn algemeenheid met de dolfijnen hangt dat heel erg af van welke soort je naar kijkt en in hoeverre ze overlap hebben met menselijke activiteit. Bijvoorbeeld rivierdolfijnen staan vaak onder grote druk omdat ze gewoon zo'n grote overlap hebben met gebieden waar ook veel menselijke activiteit is. En we zien eigenlijk in zijn algemeenheid dat ja, de mens een steeds grotere voetafdruk krijgt in de zee. De visserij is altijd een belangrijke speler geweest, maar we hebben tegenwoordig ook heel veel te maken met onderwatergeluid uit allerlei bronnen van de scheepvaart, van het aanleg van windmolenparken bijvoorbeeld. Militaire sonar maakt veel geluid in zee. Seismische activiteit voor het zoeken naar olie en gas. Er zijn eigenlijk een hele scala aan geluid wat onder water wordt gemaakt. En verschillende bronnen en ook wereldwijd. In combinatie met klimaatverandering natuurlijk, de opwarming van de zee, vervuiling. Dus eigenlijk niet één oorzaak aan te wijzen die nou het duidelijkst is. Maar het probleem is eigenlijk dat het een optelsom is van meerdere vormen van effecten waar ze mee te maken krijgen. De grootste bedreiging is de mens, dat hoor ik wel. En het wordt misschien gewoon te druk op zee. Is dat de conclusie? Ja, nou ja, het wordt steeds drukker op zee. Ja, en geluid reist bijvoorbeeld heel ver onder water. Dus zelfs als het maar één schip of een aantal schepen zijn, kan dat in een groot gebied te horen zijn. Dus ja, er komt steeds meer. Ja, dankjewel, Fleur Visser, dolfijn en walvis-ecoloog van het Koninklijk Instituut, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dank je. Dankjewel. ¿Cómo? Oh, Chikamala, volgens mij betekent dat zoiets als ondeugend meisje van Raoul Pas. Ja, de bekroning van een oeuvre in Den Haag kreeg schrijver Anje Daanje vanmiddag de Constantijn Huygensprijs. Een prijs die er heel, heel misschien niet was geweest als NRC-criticus Thomas de Veen haar doorbraak niet een zetje had gegeven. Hij was vanmiddag bij die uitreiking en hij stelde ook de net verschenen essaybundel over leven, dood en Bramegem samen, over het werk van Daanje. Goedenavond, Thomas. Goedenavond, Mieke. Ja, wat voor middag was het? Nou, wel een viering van dat oeuvre dat zo lang niet erkend is eigenlijk. Het was wel grappig dat in haar dankwoord Anje Daanje zelf memoreerde. Ze begon ermee door te zeggen: 5 jaar geleden hadden al mijn lezers bij elkaar in deze zaal gepast en dan had je nog steeds een half lege zaal gehad. Ja. En ja, inmiddels is het natuurlijk een schrijfster die prijs na prijs gewonnen heeft, ja, en tienduizenden lezers heeft. Ja, worden die boeken eigenlijk ook vertaald? Nou, dat vertelde de uitgever mij ook vanmiddag, dat de Bulgaarse vertaling van De Herinnerde Soldaat, mm-hmm, dat was het boek uit 2019, dat nu het eerst op stapel staat. Want het is toch ook wel internationaal niveau? Ja, dat is het zeker. En het is heel spannend wat er gaat gebeuren. Er staan ook inderdaad een Duitse vertaling, Franse vertaling, Engelse vertaling. Die zijn staat allemaal op de rol. Ja, nou, ja. Jij hebt dus een rol gespeeld in haar doorbraak, hè? Ja, ja, nou, mag je trots op zijn. Ja, nou, hoe zag hij eruit, die rol? Nou, je was recensent. Je bent recensent. Het werd op de longlist van de Librisprijs gezet. Dat was voor mij... De herinnerde soldaat, ja, precies. En dat was voor mij een verrassing, omdat ik dacht... deze schrijfster ken ik helemaal niet. En dat boek heb ik helemaal niet langs zien komen. Wat is er misgegaan? Toen ben ik dat boek gaan lezen, want ik vind dat wel mijn werk... om dat dan bij te houden. En toen, ja... Toen las ik toch wat en daar heb ik toen een groot stuk over geschreven. En dat was zo enthousiast dat mijn enthousiasme oversloeg op de lezers in het land. Ja. En het ineens herdrukt werd en nogmaals. En, ja. Hebben die andere recensenten zitten suffen? Ja, dat... Ja, misschien een beetje. Ja, kijk, ik was ook niet de eerste die ooit iets in Daanje zag. Want Kees het Hart, criticus voor De Groene Amsterdammer nu... en ook vroeger voor de Leeuwarden Krant, volgens mij... die heeft al 10 jaar voor mij een keer een stuk geschreven... over 13 jaar voor mij, over waarom wordt dit genie niet herkend. Ja. En dat heeft toen... ja, toch nog niet geleid tot die ontdekking. Nee, ja. Maar kennelijk heeft een krantenrecensie toch nog steeds de kracht om een schrijver door te laten breken, dacht ik. Als je zo enthousiast bent als toen ik de Herinnerde Soldaat las. En ook wel het lied van Ooievaar en Dromedaris. Ja. Maar goed, dat is dus het tweede boek, hè, wat eigenlijk misschien nog wel waar ze dus al die prijzen voor heeft gekregen. Ja. Hè, de Librisprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. Ja. En nu dan die Constantijn Huygensprijs. Mm-hmm. Over dat boek heb jij dus een essaybundel samengesteld. Hè, dat zei ik net, over leven, dood en Bramegem. Niet over die soldaat. Die komt er heel bekaaid vanaf in deze essaybundel. Ja, er had nog veel meer in kunnen staan, inderdaad. Ja, ja, nou ja, het begon voor mij ook met het lied van Ooievaar en Dromedaris. Want dat gaat over hoe een boek en hoe een schrijfster ver na het leven en na de publicatie nog invloed kan hebben op de levens van mensen. En ja, hoe een min of meer ongrijpbare schrijver een nog veel raarder boek schrijft en daarin iets raakt. Dus we moeten het even benoemen. Het gaat over een schrijfster. Een schrijfster gebaseerd op Emily Bronte. Ja. Over wie we ook kunnen zeggen... ja, dat is een schrijfster die nooit de erkenning heeft gekregen tijdens haar leven. Die daarna wel allemaal kwam. Dus ja, het ging er voor mij om... de fascinatie met een schrijfster en een werk dat zo'n grote kracht heeft... dat het in feite over de grens van het leven, over haar dood heen... betekenis kan hebben en zo'n invloed op mensen. En eigenlijk toen ik over het lied van Ooievaar en Dromedaris had geschreven en mensen dat boek ook gingen lezen, toen merkte ik dat het dat het echt iets deed met mensen. De mensen waren het, niet iedereen was het eens, maar ja, er zijn wel zoveel mensen geweest die zeiden: ja, ik vond dat zo bijzonder, ik heb nog nooit zoiets gelezen. En als dan vroeg waar dat in zat, dan kreeg je eigenlijk meestal een persoonlijk verhaal. Waarom raakt literatuur. Ja? Nou, dat. En je dacht, dat is eigenlijk heel. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat gebeurt niet zo vaak. En bovendien dacht ik, dat is bijna zo'n echo van. Wat er gebeurde met Emily Bronte en wat er dus met de schrijfster die op haar geënt is in het boek van Daanje ook gebeurt. Ja. En wat je nu ziet, er zijn een heleboel grote namen die hebben meegewerkt hebben aan die bundel. Maaike Meijer bijvoorbeeld, ja. Maar ook Beatrice de Graaf. Ja. Hè? Die ja. Kennen we toch als terroristen-expert. Ja. Die schreef een boek over complottheorieën die in dat boek van de lied van. Ja, precies. En daardoor ging het voor mij er ook over dat iedereen weer zijn eigen verhaal ervan kan maken. Het is zo'n rijk boek dat dat wanneer je iemand. Één recensie is niet voldoende. Er zijn nog zoveel meer verhalen over dat boek te vertellen. Ja. Dat leek mij mooi om samen te brengen als een soort eerbetoon aan Anja Daanje. Ja, Rick Peels over de religie. Mm-hmm. Nou, die kerk die komt er niet bepaald goed vanaf. Precies, terwijl er toch een soort van sfeer van verering en religiositeit in dat boek hangt. Want ja, iedereen dweept met die schrijfster die ergens in het verleden lag. Ja, maar het is steeds weer een conflict tussen geloof en wetenschap. Ook. Toen dacht ik daar is haar achtergrond als wiskundige misschien speelt daar misschien een rol bij. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja. Ja, zij, zij heeft zelf dan niet per se iets met religie, maar wel met het vermogen van mensen om verbanden te leggen en daarom toch iets te zien wat niet verklaard kan worden, rationeel of wetenschappelijk gezien. Ja, en die Brahmachem uit de titel? Ja, nou, dat is dus ook zo'n element. Ja. Kijk, dat boek, het lied van Ooievaar en Dromedaris, bestaat uit 11 hoofdstukken, inderdaad. Hele volumineuze hoofdstukken. En. Nou ja, die zijn min of meer beginnen telkens weer opnieuw. En een van de rode draden is natuurlijk die schrijfster. Maar een van de motiefjes die je zo af en toe door het boek verspreid ziet is, behalve een bromvlieg, maar is het bijvoorbeeld ook dus die bramenjam of een struik met grote, dikke, vette bramen. Ja. En op die manier ga je dus als lezer denken, hey, daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer, die herken ik. Ja. En wat betekent de Brahmachem dan? En dat is precies waar Anja Daanje wil hebben, volgens mij. Volgens mij wordt het hoog tijd dat iemand gaat promoveren op Anja Daanje. Of op dit boek, dat zou volgens mij heel goed kunnen. Nou, inderdaad. Wat ik ook nog heel mooi vond, even tot slot, dat je gaat het over die emotionele logica. Ja. Dat vond ik zo'n mooi begrip. Kun je dat nog even uitleggen? Ja, dat is een begrip dat Anja Daanje mij vertelde. Wat voor haar de verwantschap met Emily Bronte was. Zij heeft ook dus een grote fascinatie voor Emily Bronte en daar heel veel onderzoek naar gedaan, naar haar werk en naar haar interpretatie en naar haar leven. En voor haar was dat de crux. Dus logisch nadenken over wat iemand kan drijven. Ja. Zij is wiskundige en bijna als een formule van alle factoren die een rol kunnen spelen in wat mensen doen of mensen beweegt, die kan zij bijeenbrengen tot een soort som. En dan denken, dan moet het verhaal zo gaan. Ja, ja. En dat is dus waarom ze zowel een heel groot menselijk inzicht heeft als een constructie kan maken als geen ander, zou ik zeggen. Haar oude werk is nu ook druk, maar heb jij misschien ook aan haar gevraagd of ze met iets nieuws bezig is? Ik heb begrepen dat zij inmiddels weer met iets nieuws bezig is. Okay. Maar daar zegt ze nog niks over. Maar goed, dankjewel. Thomas de Veen. Het boek heet dus Over leven, dood en Brahmachem. Het veelzijdige oeuvre van Anjet Daanje. Een leven in letters. Hans Renders, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Ja, het is weer de tijd voor de biografie. Wat heb je meegenomen? Ja, voordat ik daar antwoord op geef, ga ik je iets vragen waar ik al het hele weekend naar uitkijk. Nou, vooruit. Mieke, hoe vaak per dag denk je aan de Romeinen? Nou, toevallig had ik gisteren in de NRC een stuk gelezen, een interview met die Mary Beard. En toen heb ik aan al die Romeinse keizers gedacht. Ja, je weet waarom ik die vraag stel. Nee. Vorig jaar was er een onderzoek op social media. Huh? Meer dan de helft van de mannen denkt meerdere malen per dag aan het Romeinse Rijk. Nou, dat blijkt maar weer dat ik geen man ben. Nee. Nou, dat is misschien mijn vrouwelijke kant. Ik denk nooit aan de Romeinse tijd. Maar het duurde de afgelopen paar dagen wel, want ik heb een biografie gelezen van Caligula. En die is geschreven door de Duitse klassicus Alois, misschien spreek ik niet goed uit, Winterling. Ja, en ja. Die Caligula, die wordt, ik zei altijd een beetje als een soort gek afgeschilderd altijd. Excentriek in ieder geval. Hij komt ook veel voor in films en televisieseries. We hebben een fragment uit I, Claudius. Misschien kennen de luisteraars dat nog. Caligula wordt gespeeld door John Hurt. En die verwijt in deze scène senatoren dat ze hem na een succesvolle militaire campagne niet feestelijk in Rome hebben verwelkomd. Juist. Well, of course I ordered no triumphs. You think I'd order triumphs for myself? But you ordered us not to order any. Yes, and you took me at my word, didn't you? Typical. It didn't occur to you that I might be leaving it up to you for your love to show itself freely. Didn't occur to you that it might be my natural humility speaking. Yeah. En dreigt dus die senator het hoofd af te hakken. Het loopt nog net goed af, maar hij wordt dus wel weggezet als een kleinzerig, wreed, krankzinnig type. Ja, nou, daarom is deze biografie zo interessant, want je zegt het goed. Ja, Caligula staat eigenlijk gelijk met wreedheid. Mensen waar de hoofden afhakken, waanzin, sadist, overseks, nou, alles werd maar op die Caligula gelegd. En nu heeft de Wintelingen dus al die bronnen naast elkaar gelegd. En die komt tot een paar, vind ik, heel interessante discussies. Conclusies. Eentje is dat historici zoals Seneca, Suetonius, Flavius, die schrijven vrij redelijk over Caligula, zolang ze historische bronnen citeren. Maar als het over die gekkigheden allemaal gaat, dat komt allemaal uit romans en uit toneelstukken. Tot in de 19e eeuw toe. Bijvoorbeeld het hele idee dat hij dacht dat hij God was, dat is eigenlijk pas in de 19e eeuw ontstaan door een paar Romeinse historici waarschijnlijk. En dat was helemaal niet zo, want hij verkleedde zich soms wel als God. Maar als je werkelijk dacht dat hij een klassieke god was, dan zou hij niet iedere keer een andere. De ene keer was dat Dionysius, dan weer een andere god. En bovendien, dat was heel gewoon onder die Romeinse keizers. Hij was de vierde keizer, hè? Iedereen denkt al dat Julius Caesar een keizer is. Dat is helemaal niet zo. De eerste was Augustus, hij was de vierde. En dat was een manier om de senatoren de kans te geven een groot eerbetoon aan hem tentoon te spreiden. Maar niet omdat ze dachten dat hij echt god was. Maar die historici, die hebben dat alsmaar herhaald en soms verzonnen. Franse auteurs zijn daar heel goed in. Dus deze Winterling, die heeft dat heel mooi ontrafeld, dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En die wreedheid van hem, natuurlijk, bijna elke keizer werd onthoofd, of nee, kwam in ieder geval door samenzweringen aan zijn einde. Maar dat was helemaal niet zo'n uitzondering. En er is ook nog een heel sterk verhaal, volgens mij heel bekend geworden, dat hij een paard tot consul had benoemd. Ja, nou, als daar is iemand vast ook iets over. Heeft iemand, u dat ook ontrafeld? Ja, eigenlijk wel. Kijk, als iemand iets van Caligula weet, behalve die dingen die ik net noemde, dan is het dat hij aan de Senaat voorstelde: mijn paard wordt de volgende consul. Ja. Dat heeft hij waarschijnlijk wel gezegd, maar niet omdat hij gek was of omdat hij dacht dat zijn paard dat beter kon dan al die senatoren, maar om eens te testen, uit te proberen hoe die wat slijmerige senatoren erop zouden reageren. Hij deed al meer van dat soort rare uitspraken om gewoon even te testen. Hij had bijvoorbeeld ook de gewoonte, als iemand zei van nou, als dit en dat gebeurt, dan offer ik mijn leven voor je op. En als het dan gebeurde, dan zei hij niet van goh, je bent een trouwe volgeling. Dan eiste hij dat hij ook inderdaad zijn leven voor hem zou opofferen. Hij eiste wel een soort gehoorzaamheid. Dus het was niet een hele vredelievende keizer. Maar al die dingen die in films en in boeken over deze Caligula worden gezegd, die worden wat mij betreft, worden die behoorlijk overtuigend ontzenuwd. Vooral dus door dat onderscheid tussen historische bronnen, journaals, die van veldslagen, en dus de literaire bronnen. Ja. Was hij geliefd eigenlijk? Was het een geliefde keizer? Hij was enorm geliefd, maar niet bij niet bij het volk? Wel bij het volk, maar niet bij zijn senator. Er zijn drie samenzweringen geweest. Daar werd je natuurlijk ook wel achterdochtig van. En de derde lukte, want ze hebben op een gegeven moment gewoon vermoord. En dan staat er gewoon vermoord. Dat gebeurde bijna altijd bij die keizers, toch? En zijn vierde echtgenote, die accepteerde haar lot dan ook heel sportief, schrijft de biograaf. Dat betekent dat zij Snijders ook vermoord werd. Maar hij was in zoverre geliefd. Hij had wel een goed oog voor hoe een keizer moest zijn. Ik geef één voorbeeld. Hij was als veldheer helemaal niet zo succesvol. Hij wilde Engeland, Brittannië toen, wilde hij veroveren. En dat lukte niet. En toen dacht hij, ja, ik moet toch thuiskomen met een verhaal waarom dat niet is gelukt. Dus liet hij al zijn soldaten... Sommigen zeggen dat het in Katwijk aan Zee was... maar het was waarschijnlijk in Boulogne-sur-Mer... waar het kanaal het smalste is. Liet hij op het strand zoeken naar schelpen. Dus die kwamen dan terug in Rome... en die lieten dan hun oorlogsbuit zien... onder druk van de keizer. Mm-hmm. En dat waren een paar schelpjes. Dus hij had heel goed door... hoe zijn reputatie gevormd moest worden. En toen dat was mislukt... toen is hij ergens in het zuiden van Spanje... heeft hij een enorm... circus, een enorm plateau laten bouwen... waaruit in ieder geval de conclusie kon worden getrokken... dat zijn soldaten over water konden lopen. Wij weten inmiddels dat dat niet waar is, maar veel mensen geloofden dat. Dus hij had een goed oog voor wat we nu zouden zeggen PR. Ja, en je zegt hij is gewoon vermoord. Wie waren zijn tegenstanders? Nou ja, dat was, en dat hoe was is dat gebeurd? Dat was een heel groepje. Hij was keizer van 37 tot 41 na Christus. Dus vrij kort. En in 41 werd het toch een beetje te dol. Want hij was, eigenlijk een streep overgestoken... die een keizer niet over mocht steken. Dat was namelijk dat hij zich met Israël begon te bemoeien. Niet zozeer uit religieuze overweging, maar uit politieke overweging... wilde hij de tempel van Jeruzalem onderdeel maken tot de keizerscultus. En een van de dingen die hij toen wilde... was een meer dan levensgroot beeld van hemzelf daar. Ja. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Ja. En ik noemde hem net al, die Flavius, een Joods-Romeinse historicus... die heeft daar oneindig veel, nogal vilijne stukken over geschreven. En dat... Als een soort magneet trok dat allerlei senatoren aan. Die dachten, weet je wat, we hebben eigenlijk ook wel genoeg van hem. Dus toen hebben ze hem. En hoe is die vermoord? Ja, daarover lopen de verhalen uiteen. Het kortste verhaal is dat een van de senatoren hem met één hou zijn hoofd afhakte. En het wat langere verhaal is dat de hele senaat opsprong... dat hij een mes in zijn rug had gekregen... dat dan iedereen een keer een steek in dat lijf van de keizer wilde. Ja, dat is ook een bekend verhaal, hè? Ja. Caesar werd toch ook heel veel keer gestoken. Ja. Oké, dankjewel Hans Renders. Caligula, een biografie geschreven dus door de Duitse klassicus Alois Winteling. En een bijzondere biografie. Ja. Hè? En we zijn daarmee aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen is Wat blijft er? Daar hebben ze aandacht voor Bob Marley en de familie van de Valk. En morgen zit hier Chris Keijne. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari... van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit... en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Een fauteuil van Meubelzorg. Hete vuren.